بيقوئم دردد روم لازيزوئم خسلت كل أبسيوني زازعت بتخونا شلي إسرائيل לחתור למגעים הציונים לשרוף מחנות וחיילים את ביטחון של ישראל זזע לחסוב להבות אש ווולקנים לחתור למגעים הציונים לשרוף מחנות וחיילים את ביטחון של ישראל זזע לחסוב להבות אש ווולקנים וולקנים קום תעשה בגועים תרדל קום לזיזוין חסל את כל הציונים זזה את ביטחונה של ישראל קום תעשה ביגועים תרטר רום לזיזוין חסל את כל הציונים זזה את ביטחונה של ישראל מדינת חולשה ותעתועים מעמד המלחמה לא מחזיקים כקורא עכביש בין נגלים שהמפגש הם אברים מדינת חולשה ותעתועים מעמד המלחמה לא מחזיקים כקורא עכביש הם נגלים שהמפגש הם אברים זזה את מכונה של ישראל תדליק בליבה כמו קוראים מוטט אותה עד ליסודות תדביר את כן התקנים גרש את כל הציונים כל תעשה ביגועים תרטר רום לזיזורים חסל את כל הציונים זזה את תכונה של ישראל לבבות הציונים כל אחד פונה לכיוון אחר ואין מזדהה ממוות נבלים והם מתחבים מאחור חומות עומים אורגנים לבבות הציונים כל אחד פונה לכיוון אחר ואין מזדהה למוות נבלים והם נתחבים מאחור חומות עומים אורגנים זזה את תכונה של ישראל תדליק בליבה כמו קוראים מוטט אותה עד ליסודות תדביר את כן התקנים גרש את כל הציונים קום תעשה ביגועים תרטר רום לזיזוין חסל את כל הציונים זזה את ביטחונה של ישראל צבא של אשליה ולא יוצלח עבד עליו הכלח ונאלח חיילות כעכברים בשדה יבש קריבו במותם בירי תפתח צבא של אשליה ולא יוצלח עבד עליו הכלח ונאלח חיילות כעכברים בשדה יבש קריבו במותם בירי תפתח זזה את ביטחונה של ישראל תדליק בליבה כמו קוראים מוטט אותה עד ליסודות תדביר את כן התקנים גרש את כל הציונים קום תעשה ביגועים תרטר רום לזיזוין חסל את כל הציונים זזה את תכונה של ישראל תמטיר כבר אותם המון טילים תעשה את עולמם מחזה אימים לשרוף להם בתודעה נס גדול כי הם מגורשים ואנו נשארים תמטיר כבר אותם המון טילים תעשה את עולמם מחזה אימים לשרוף להם בתודעה נס גדול כי הם מגורשים ואנו נשארים זזה את תכונה של ישראל תדליק בליבה כמו קוראים זזה את תכונה של ישראל תדליק בליבה כמו קוראים תדליק בליבה כמו קוראים לחתור למגעים הציונים לשרוף מחנות וחיילים את ביטחון של ישראל זזה לחסוב להבות אש ווולקנים לחתור למגעים הציונים לשרוף מחנות וחיילים את ביטחון של ישראל זזה לחסוב להבות אש ווולקנים וולקנים